Частка другая. Катакомбы, змрок і агонь. Раздзел першы, у якім ніхто з трох мушкецёраў амаль нічога не ведае, а той, хто ведае, не можа расказаць. Май быў такі, што каб такіх не бывала на зямлі, яго варта было б выдумаць. Начамі некалькі разоў ласкава шапталіся з дахамі цёплыя летні парныя дажджы, раніцамі зямля курэла добрай парай, нават пра шматлікія густыя парасткі, а на травах віселі падвескі з расы. Зробіш крок і раптам зазяе, зробіш другі, і ўжо ў іншых месцах успыхваюць маленькія аранжава-зялёныя сонцы. Май абяцаў спакойнае лета, добрую восень, сытую зіму, і мала хто з мужыкоў не бласлаўляў яго, акрамя, мабыць, мяне. Для мяне ён быў не кветенню садоў, якая пасля ўкрыла тёплым снегам зямлю, не дажджамі, не росамі, што прарочылі раскошныя жыватворныя дні, а хутчэй нейкімі змрочнымі падземнымі сутарэннямі, пераходамі, бясконцымі катакомбамі ды кашмарамі па начах. Я жыў, кажучы словамі старога ананіма, на мяжы святла і змроку, на мяжы жыцця і смерці. А калі прыйшлі тыя падзеі да ўяўлення аб гэтых лазах, ямінах, правалах, падземных калодзежах, прыйшлі яшчэ радкі, чые я забыў, аб тым, як у змрочным пекле, дзе ж чорным агністы схапіўся Бог. Таму настрой у мяне, як кажуць браты палякі, быў на псы. Калі недзе ўжо ў 20-х числах месяца я сядзеў на лавацы ля шаблыкавай хаты разам з гаспадаром і міхасём з магіцелем, займаючыся вельмі ўхвальнай справай. Мы паволі-паволі папівалі беларускі бальзан, змешаны са слязой Божай, і закусвалі з рэшата парніковымі трускалкамі. Хай яго Бог любіць гэтага шаблыку, всё на свеце ў яго ёсць, або знойдзецца. Дундзелі ў залатым вячэрнім паветры хрушчы, зусім ужо нізкае сонца зрабіла з альшанкі райскую раку святла. Густыя ўжо шаты дрэў нерухома рыхтаваліся да сну. І размова ў нас ішла нейкая сонная, і спачатку ні аб чым. Ты вось заўсёды што? БТ гэтае курыш? Спытаў змагіцель. Так. А я вось выключна Нёман. Ды я люблю, але як пакуру доўга кашаль. Кінуць не спрабаваў? Раз 9 месяцаў не курыў, а тут выбары. Піва рэдкага на вёсцы прывезлі, лідскае. Сушаная рыба знайшлася. Ну, а я урну вазіў па тых, хто сваімі нагамі прыйсці не можа. Сябры набралі ўсяго на маю долю, і заразы забыліся 3 пачкі Нёмана купілі. Як толькі галасы падлічылі, складчына. А я намерся за дзень на морозе, адвёў коня, прыйшоў. Ну, выпілі, забыўся, закурыў. І як не было гэтых месяцаў. Шаблыку гэтая беседа была такая цікавая, што здохнуў бы разам з мухамі. Таму размова перайшла на тэму, ад якой, мяркуючы па нашых літаратурных газетах, здохлі б мухі ва ўсім свеце на кніжнасць. Ну, вось, якой ты, Міхай, з думкі пра Быкава? А нічого, не выдумляе. Відаць, што сербануў гэтай ваеннай раскошы аж пад пілотку. Не тое, што нейкі піша, як Саня лазенным венікам роту немцаў разагнаў з танкамі. Мылі-мылі костачкі інжынерам чалавечых душ, пачулі б яны гэта з трыбуны, і скончылася размова яшчэ на адной асобе, да якой я увогуле стаўлюся цярпіма. Ну, а гэты Краткевіч, спытаў Шаблыка. А, нішто сабе, толькі чумавы нейкі, дурашны. Левай рукой правае вуха цераз галаву чухае. Ніколі не ведаеш, чаго ад яго чакаць. Кажуць, бабнік, сказаў змагіцель. А пра каго гэтага не кажуць? Ты вось лепей, Антой, скажы, што ты так нарасшыфраваў, а? Перавёў нудную размову на іншае Шаблыка. Я коротко расказаў пра літарэю. Сказаў толькі, што цвёрда ўпэўнены, што патрэбная мне вежа з паўночнага боку, там, дзе была замураваная пасля слуцкая брама. Сказаў і пра вугал намотвання. Я верыў хлопцам і дужа спадзяваўся, што яны, былыя дзеячы партызанкі падполля, умеюць, калі трэба, заціскаць у ціскі язык. Але сказаў, даруй мне, Божа, за хлусню, што прадмета, вакол якога трэба матляць, у мяне няма, і што вызначэнне па транспарціры вугла між асявой лініяй стужкі і кірункам напісання слоў мала што дае, а канец мне і зусім не ясны, але гэта было праўдай. Неясна было толькі, якую вежу трэба лічыць ад кутняй. Трэцюю. А ты яшчэ пачухай свой глобус, сказаў змагіцель. Можам нешта надумаеш? І сапраўды, што заставалася рабіць? І тут раптам за штыкетамі кветніка пачалася дзікая какафонія. На розныя ступені гвалту брахалі дзясяткі сабачых глотак, і нечы голас верашчаў на ўсю вуліцу. Забойцы! Забойцы! Мы падышлі да агароджы. Справа рухаўся ўжо вядомы нам картэж. Лапатуха ў суправаджэнні дзясятка сабак. А насустрач яму ішлі старшыня Альшанскі і бухгалтар Ганчаронак. І адчувалі сябе, відаць, па ўсім, як дзве мухі ў місцы з кіслым малаком. Все робяць вывады, все бачаць, а задавальнення аніякага. «Забойца!» – гарлаў Лапатуха. «Чаму, Людзвік?» – спытаў Альшанскі. «І вы, і вы! Ха-ха! Заб'єте мене! Схаваюся!» «Чаму я забойца?» – спытаў Ганчаронак. «Таму!» – і да Альшанскага. «Бычков забіваеш? Цялятачак, авечачак! Ага, схаваюся!» «Іди, Людзвік!» – сумна сказаў старшыня. «Але вар'ят пераключыўся ўжо на мяне!» «А, да праўды ідзеш! Ты хутчэй галаву скруціш! Абселі ўжо цябе, абселі, і пацук табе не дапаможа! Бац! У сутане!» Ось боўбель, боўбель прыйдзе. Прыйшоў. І мы і тая пара рванулі ад яго, нібыта ён размахваў вядром з варам. Ледь адцапліся, пакуль не перанеслі рэшткі бальсану і рэшата з трускалкамі на другі бок, садовы столік за хатай. «Ну, джэльтмены, — спытаў я, — як самаадчуванне? Ці што гэты сон увогуле павінен азначаць?» «Не ведаю, — сказаў Шаблык. Можа, сапраўды з розуму з'ехаў чалавек. А можа, надта ўжо зручны спосаб замаскавацца?» «Ну, кінь, — сказаў змагіцель. Тут тады такое чынілася, што і самы здаровы чалавек з'ехаў бы з глузду. А ў гэтага, відаць, псіхіка была хірлявая. Добра яшчэ, што хаця душою не загавеў». «Як гэта ўсё было? — спытаў я. Ну, маі 44-го, па загаду Гімлера, як вядома, была створана каманда 10-05, — сказаў Шаблыка. Знішчэнне слядоў усяго, што яны тут нарабілі. Акцыі санітарныя. Прысуд загібелі на вёскі і хутары, дзе маглі быць сведкі. Нам яшчэ пашанцавала, не паспелі знішчыць. Надта хутка лыжы падмазвалі. Але выселіць людзей выселілі. У лес. У акцыі былі падпісаны гэтыя аб масавых экзекуцыях. Быў тут такі шэф Кладненскай акругі гестапа, і падпісваў ён іх як старшыня суда гестапа. Ну і пачалі тут па акрузе машыны гойсаць. А ў машынах нашы з лесу сачылі за імі. А ў машынах СС оберштурмбанфюрер, доктар права, як быццам можа быць нейкае права ў краіне бяспраўе, і ён жа вышэй памянёны шэф Кладненскай гестапаўскай акругі, нехта па прозвішчы Ештёбер. Ды з ім нейкі штандартенфюрер, палкоўнік, значыць. Ды оберштурмфюрер Зейц з памочнікам, унтэрштурмфюрерам Штофкенам. Земля яму бітым шклом, такая сволач. Ну і ў іншых машынах драбнейшыя. Шарфюрер Лінц гэты аховай кіраваў, і чамусьці фон Эйгорн, майор тоўскіх частак, ваенна-будаўнічай арганізацыі. Ясна, што не будаваць яны нешта тут збіраліся, а хаваць. А мо шукалі нейкага натуральнага яра, каб менш было работы па засыпанню. І дакументаў няма, спытаў я. Шукалі мы іх некалькі год назад. Бо некаторыя нашы людзі часам усё ж пракрадаліся ў вёску забраць нешта забытае, ці трохі ежы са схованак, і хочаш, не хочаш, сёе тое бачылі. Хто? Мультан, арганіст, ды ці мала яшчэ хто. Ну вось, у сярэдзіне ліпеня падступалі нашы. І тут зноў пачалася катавасія. Этой акцией кіраваў уже комендант Альшан граф Адальберт фон Вартенбург. Часам не з тых, не сваяк таго і Йорка фон Вартенбурга і Ягана Людвіга, што з генералам Дібічам у 1812-м Таўрагенскую конвенцію заключыў, спытаў я. Ну, што немцы з расейскімі войскамі будуць супраць Наполеона ваяваць. Ага. А раней, у 1778-1789 годах, удзельнічалі ў вайне за баварскую спадчыну. Не прамыя нашчадкі, а, здаецца, ад траюраднага брата. Ты скуль ведаеш? А я ў прамежку паміж дзвюма партызанкамі не толькі па падазрэнню бандытызме ў гестапа сядзеў, а да гэтага ў гестапа некаторы час перакладчыкам служыў. Як? А так? Ну і што? Сам бачыш, не з белымі мядзведзямі выхаваўчую работу вяду, а з юнацтвам. Значыцца, ясна, як я немцам наработаў. Так, упершыню азваўся каўбой, не жыццё, а слоены пірог, лес, перакладчык гестапа, падвальны падапечны гестапа, выкуп, зноў да лесу. Добра, канчай. Ну вось, а з графам Франц Керн з Айнзенштаба, з ведомства Розенберга, рабунак каштоўнасцей. Значыць, і іх вывезці не здолелі, бо кальцо амаль замкнулася, а з імі штандартенфюрер Зігфрыд, прозвішча не ведаю, і, трымайся за нешта, закачаешся. Апошні альшанскі стары Юзаф Ксаверы. Ён, кажуць, памёр скора пасля, сказаў я. А я думаю, яго памерлі, сказаў змагіцель. Магло быць і гэта. Як? А ты што думаеш? Вартэнбургу і Керну патрэбны былі лішнія сведкі? Дык вось, увальваюцца тады вальшаны і сюды пад непрабойнай аховай некалькі опеляў, два даймлер-бенцы, адна машына сістэмы Монці, дзень паддаюць год на рамонце з эсэсманамі, і тры легкавушкі, БМВшка сіняя, Опель капітан і Мерседес генералам. І амаль ва ўсіх машынах нейкія скрыні, тюкі, зашытыя ў брызенты цырату, рулоны. Але адной увесь час круціцца, рукамі махае, распараджаецца стары альшанскі, а на астатнія і плюнуць не хоча. Ну, а пасля пагналі калоны вязняў і проста мірных. Эсэсманы сваімі вальтарамі ды манхліхерамі трасуць, блокэльтар стары, блочныя старосты ды блюкфюрэры кіямі махаюць. А мо зарупліваць ды дбайнасць не будзе ім апошняй ямы? Бо прачувалі, ой, прачувалі ўсе, як добры сабака землятрус ці пажар у доме. Скулля гэтым старостам з макам, і не прысудзілі ім немцы іншы лёс. Там і нашы былі ў напаўвайсковай форме. Мультан бачым, некалькі чалавек, але далёка было, не пазнаеш у твар. А нашы ж сволачы! Якая эпоха, такія і таленты! З чорным гумарам сказаў змагіцель. Ты б, Міша, і пра іншыя таленты нашай эпохі ўспомніў, буркнуў Рыгор. І ўспомніў бы, ды тыя забыць не даюць. Ужо ладныя прысмеркі ляглі на вёску, на альшаны, лясы і грувасткі чорны сілуэт далёкага замка. Шаблыка ўздыхнуў. Ну вось, Мультан у лесе сядзеў. Бачыў, як разгружалі скрыні, як валаклі некуды. Ён пасля вайны іх нават шукаў. Мацаў латай дно замкавага возера. Глей, кажа, засмактаў, працадзіў каўбой. А я думаю, дарэмна там шукаць, сказаў шаблыка. Думаю, не там. Думаю, ці не ў рачулцы пад замкам. Там прамоіны пад берагам, або верні за ўсё недзе ў катакомбах. Бо там д'ябал нагу зломіць, бо да канца іх ніхто не ведае. Ведаў толькі стары альшанскі. У яго план старадаўні быў.